اور بہنوں، الحمدللہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور ہمارا یہاں پر جمع ہونے کا مقصد اپنے ایمان کا تحفظ ہے۔ یقیناً یہ نشست اس عنوان کے حوالے سے ساری نشستوں میں سب سے اہم ہے، کیونکہ اگر ایمان کا تحفظ نصیب ہو جائے اور انسان کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو تو یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک حدیث پاک سنائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم میں مسلمان بھی باز جائیں گے جو گناہگار ہوں گے، اور کافر تو ہوں گے ہی جہنم میں، پھر یہ جو مسلمان جہنم میں ہوں گے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں جہنم سے نکل کر جنت میں جائیں گے، اور عذاب میں تخفیف ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے صدقے میں۔ یعنی کتنی تخفیف ہوگی اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ کوئی ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دے تو اسے جہنم میں 2,88,00,000 سال جلایا جائے گا۔ یعنی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے کی سزا جو ہے وہ 2,88,00,000 سال ہے ایک کی۔ اب جس نے سینکڑوں نمازیں چھوڑی ہوں تو آپ 2,88,00,000 کو ضرب دیں سینکڑوں سے تو کتنے بن جاتے ہیں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک روزہ رمضان کا بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑا ہوگا تو 9,00,000 برس یہ جہنم کی سزا ہے۔ تو کروڑوں اربوں کھربوں سال سے بڑی سزائیں ایک مسلمان کے لیے ہوں گی جو گناہگار ہوگا۔ اب یہ صرف نماز روزے کی بات ہے، پھر جھوٹ بولنے کی سزا، غیبت کرنے کی، بدنگاہی کرنے کی، ماں باپ کو ستانے کی، اور نہ جانے کتنے گناہ ہیں۔ تو یہ کھربوں سالوں کی سزائیں ہوں گی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو کچھ ایسے مومن ہوں گے جن کا خاتمہ جب ایمان پر ہوا ہوگا تو کروڑوں اربوں کھربوں سال کی سزائیں بالکل معاف ہو جائیں گی، اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اور یہ کوئی ایک دو نہیں ہوں گے، ایسے لوگ کروڑوں میں ہوں گے۔ تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 4,00,000,000 سے زائد ایسے مسلمان میری شفاعت سے جہنم سے نکل کر، بلکہ جہنم سے بچ کر بلا حساب و کتاب وہ جنت میں داخل ہوں گے، ان کی تعداد 4,00,000,000 سے زائد ہوگی۔ اور پھر حضور نے فرمایا ہر ایک کے ساتھ ایک بڑی تعداد ہوگی، اس کو بیان نہیں کیا۔ تو اب یہ 4,00,000,000، 10,00,000,000، 20,00,000,000 کتنے ہوں گے وہ اللہ جانے، اس کے محبوب جانے۔ تو یہ تو وہ ہوں گے کہ جنہیں حضور کی شفاعت کے صدقے میں گناہگاروں کو بلا حساب و کتاب جنت مل جائے گی، لیکن آپ مجھے بتائیے یہ کروڑوں لوگ جو جنت میں جائیں گے شرط کیا ہے؟ چاہے جتنے بھی گناہگار ہوں خاتمہ کس پہ ہونا چاہیے؟ تو معلوم ہوا کہ تحفظ ایمان سب سے اہم بات ہوئی کہ نہیں ہوئی، سب سے اہم مسئلہ ہوا۔ دوسری بات، اب کچھ ایسے مسلمان ہوں گے کہ وہ جہنم میں جائیں گے تو سزائیں ہوں گی کروڑوں اربوں سال، تو حضور کی شفاعت کے صدقے میں سزاؤں میں تخفیف ہوگی۔ کوئی ایک سال جہنم میں لے کر نکل جائے گا، کوئی ایک مہینہ، کوئی ایک دن، کوئی ایک لمحہ، کسی کو صرف جہنم کی ہوا لگے گی اور حضور کی شفاعت کے صدقے میں جنت میں چلا جائے گا۔ تو سب سے بڑا جو گناہگار ہوگا، سب سے بڑا گناہگار جس کے لیے اربوں کھربوں سے زائد سال سزا مقرر ہوگی، حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ کم ہوتے ہوتے ہوتے 7,000 سال ہو جائے گی۔ اور یہ علماء اس پر متفق ہیں کہ جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں گیا تو 7000 سال سے اوپر کوئی جہنم میں نہیں رہے گا، یہ آخری حد ہے. اس کو 7000 سال ہو چکے ہوں گے جہنم میں، اب اسے جہنم سے نکالا جائے گا. وہ جہنم سے کیسے نکلے گا؟ تو فرمایا کہ جہنم کے کنارے اسے ایک درخت نظر آئے گا جس کا سایہ بہت اچھا ہوگا، تو وہ کہے گا اے مالک تو کریم ہے، تو مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے. اللہ فرمائے گا اور کچھ مانگے گا؟ کہا اور کچھ نہیں مانگوں گا. اسے جہنم سے نکال کے وہاں پہنچا دیا جائے گا. تھوڑے فاصلے پر ایک اور درخت نظر آئے گا، وہ کہے گا اے اللہ اس کا سایہ تو اس سے اچھا ہے، وہاں پہنچا دے. تو اللہ فرمائے گا اور کچھ نہیں مانگے گا؟ تو کہے گا اور کچھ نہیں مانگوں گا. وہاں پہنچ جائے گا، پھر اسے ایک تیسرا درخت نظر آئے گا، وہاں کا سوال کرے گا، چوتھا نظر آئے گا، پانچواں نظر آئے گا. یوں کرتے کرتے اس درخت پہ پہنچ جائے گا جس درخت سے اسے جنتی نظر آئیں گے. تو کہے گا مالک مولا آپ جنت میں بھی داخل کر دیں. تو اللہ فرمائے گا تو ہر دفعہ یہ کہتا ہے کہ اب میں کچھ اور نہیں مانگوں گا، لیکن ہر دفعہ تو پھر سوال کرتا ہے. تو عرض کرے گا مالک تیری رحمت کو دیکھ کر مجھے سوال کرنے کا دل ہوتا ہے. تو اللہ فرمائے گا جا، میری رحمت سے جنت میں چلا جا. تو وہ جل کر کوئلہ ہو چکا ہوگا اور ہڈیاں گوشت سب ختم ہو چکا ہوگا، تو اسے نیرے حیات میں فرشتے غسل دیں گے، اس کے لیے تازہ گوشت اور تازہ ہڈیاں پیدا ہوں گی، تازہ اس کی کھال، اور انتہائی خوبصورت یہ ایسا محسوس ہوگا جیسے 33 سال کا ایک خوبصورت جوان ہے. کیونکہ جنت میں جو جائے گا کوئی لنگڑا لولا جنت میں نہیں جائے گا. جو جنت میں جائے گا اگر دنیا میں عیب بھی ہوں گے، جنت میں جانے سے پہلے سارے عیب ختم کر دیے جائیں گے، سب تندرست جوان اور حسین و جمیل ہو کر جائیں گے. جیسے کسی نے کہا نا کہ دنیا کی عورتیں جب حوروں کی یہ شان ہے، تو یہ دنیا کی عورتیں جب جنت میں جائیں گی تو یہ تو حوروں کے سامنے کچھ حیثیت ہی نہیں ہوگی. تو حضور نے فرمایا نہیں، جب یہ عورت دنیا کی جب جنت میں جائے گی تو حوریں اس کی کنیزیں ہوں گی، یعنی 70000 حوروں سے زیادہ اسے حسن و جمال دیا جائے گا. تو اب اسے حسین جوان بنا دیا جائے گا. اچھا وہ جنت میں داخل ہوگا، جب جنت میں داخل ہوگا تو جنت کے سارے محلات میں ہر کوئی ہوگا، یہ محل فلاں کا ہے، یہ محل فلاں کا ہے، یہ محل فلاں کا ہے. تو وہ کہے گا مالک مجھے تو تاخیر ہو گئی، کیونکہ یہ جہنم میں آخری مسلمان بچا تھا، سارے مسلمان جنت میں پہنچ چکے تھے، اب اس کے نکلنے کے بعد جہنم میں صرف کافر رہے. تو یہ کہے گا کہ سب نکل کے جنت میں پہنچ گئے، اب میں تو بالکل آخر میں آیا ہوں، جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے مالک. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، میرا علم ازلی ہے، میں ہمیشہ سے جانتا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا، تو میں نے تیرے لیے جگہ رکھی ہے. تو وہ عرض کرے گا مالک کتنی جگہ رکھی ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ جو پوری زمین ہے، ایک پلاٹ کے لیے مرتے ہیں نا، 1000 گز کا پلاٹ ہو اس کے لیے مرتے ہیں، کسی کو مل جائے کتنا خوش ہوتا ہے. ایک ملک کا اگر صدر ہو تو وہ پھولے نہیں سماتا. اب کہتے ہیں پتہ نہیں 208 ملک ہیں، کتنے ملک ہیں دنیا میں، تو یہ 200-250 جتنے ممالک ہیں پوری دنیا کی سرزمین کتنی بڑی ہے. اب بتائیے اگر کسی کو پوری دنیا کی زمین مل جائے وہ تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. تو اللہ فرمائے گا پوری دنیا کی زمین سے 10 گنا زائد جگہ میں نے، یعنی 10 گنا سے بھی زائد، 10 گنا حدیث پاک میں ہے، یعنی 10 ٹائمز جو دنیا کی زمین ہے اس سے آپ اس کو جو ہے 10 سے ضرب دے دیں. فرمایا اس سے زائد، اب زائد کتنی وہ اللہ جانے. فرمایا یہ جگہ میں نے تیرے لیے جنت میں رکھی ہے. تو یہ سب سے ادنا جنتی کی شان ہے. یہ حدیث سنا کر حضرت حسن بصری پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حالت غیر ہو گئی. کسی نے کہا کیوں روتے ہیں؟ کہا کاش میں یہ ہوتا، کاش میں یہ ہوتا. اس کا نام حدیث پاک میں ہے، تو آپ نے اس کا نام لے کر کہا کاش میرا نام یہ ہوتا اور میں یہی ہوتا. کہ حضرت یہ تو 7000 برس جہنم میں جلا ہے, اور جہنم کی آگ تو ایسی ہے کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی اگر کھول دی جائے تو دنیا ہلاک ہو جائے, تو 7000 برس ہی جہنم میں جلا ہے اور آپ یہ دعا کر رہے ہیں کاش میں یہ ہوتا. تو روتے ہوئے انہوں نے کیا کہا کہ یہ حدیث پاک میں یہ جنت میں جائے گا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا. تو حضور نے فرما دیا تو اب اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہونا تھا, کیونکہ سرکار جس کو فرما دے تو اس کے ایمان کے خاتمے کا یقین ہے, اور مجھے نہیں پتا میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا کہ نہیں ہوگا. بس یہ واقعہ اگر ذہن میں ہو تو اس نشست کی اہمیت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ تحفظ ایمان کتنا بڑا مسئلہ ہے. انسان کا اگر ایمان ہی سلامت نہ رہے تو کتنی بڑی مصیبت ہے. تو ہمیں ایمان کی قدر اللہ کرے نصیب ہو جائے. ہمیں قدر کیوں نصیب نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی جد و جہد نہیں کی. انسان کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہو شروع سے, اس نعمت کے لیے اس نے محنت نہ کی ہو تو اکثر آدمی کو اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی. تو شروع سے ایمان کی دولت ملی ہے, پیدا مسلمان کے گھر میں ہوئے اور بڑی آسانی سے ملی ہے, اس ایمان کے لیے ہم نے کوئی قربانی نہیں دی, اس لیے وہ قدر نہیں جو قدر صحابہ کرام کے دل میں تھی. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الاصابہ جو کتاب ہے ابن حجر عسقلانی علیہ رحمٰ نے عربی میں کتاب لکھی ہے صحابہ کرام کے موضوع پر, اس میں آپ نے لکھا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر 350 برس ہوئی. یہ ان صحابہ میں سے ہیں جن کی عمر سب سے طویل تھی. سلمان فارسی کا جب انتقال ہوا تو آپ کی عمر 350 برس تھی, اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے ملے ہیں, اتنی لمبی آپ کی عمر ہے. تو آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے اسلام کا نور دیا اور آپ نے ان کا دامن تھام لیا. پھر جب وہ اللہ کا نیک بندہ انتقال کرتا تو آپ کہتے اب میں کس کے پاس جاؤں؟ تو وہ کہتا فلاں کے پاس چلا جاؤ, وہ اللہ کا نیک بندہ ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس دین پر چلنے والا ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں. جب اس کا انتقال ہوتا تو وہ دوسرے کے پاس بھیج دیتا. تو آپ یہ جو آپ نے حق کی راہ پائی, اس سے پہلے آپ مجوسی تھے, آنکھ کی پوجا کرتے تھے, پھر آپ نے اس کو چھوڑا, آپ نے کہا یہ خدا نہیں ہو سکتا. تو آپ کے باپ نے آپ کی بہت پٹائی کی, بڑا ظلم کیا, وہاں سے آپ نکلے. تو آپ مختلف جگہوں سے گھومتے گھومتے اب یہاں پہنچے, یہاں سے یہ ہوا. اب آخری راہب جب انتقال کرنے لگا تو آپ نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں حق کہاں سے پاؤں؟ تو کہا کہ بس تمہیں مبارک ہو, کائنات کو انتظار جس شخصیت کا تھا ان کا ظہور اب قریب ہے, نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. تم کھجوروں والی بستی میں چلے جاؤ, اب ہجرت کا وقت قریب, ایک وقت آئے گا وہ ہجرت کر کے آئیں گے. تو آپ کہتے ہیں کہ میں ایک قافلے کے ساتھ نکلا, ان قافلے والوں نے ظلم کیا اور مجھے گرفتار کر لیا, یعنی وہ تو چلے تھے ہمیں لے کر لیکن انہوں نے مجھے رسیوں سے باندھ دیا اور مجھے کہا کہ یہ غلام ہے اور غلام کر کے بیچ دیا. اب میں غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے اب میں کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا, میں دعا کرتا ہے اللہ مجھے کھجوروں والی بستی پہنچا دے. تو ایک ایسے آقا کے ہاتھ مجھے بیچ دیا گیا جو یہودی تھا اور مدینے میں رہتا تھا. اب میں پہنچ گیا, بستی تو وہی تھی, کہتے میں درخت کے اوپر چڑھا ہوا تھا تو میرا مالک جو یہودی تھا وہ نیچے بیٹھا تھا. تو ایک شخص بھاگا بھاگا آیا, وہ کہنے لگا سنا سنا آپ نے. اس نے کہا کیا؟ کہا وہ مکہ شریف میں جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ قبا شریف پہنچ گئے اور لوگ جوگ در جوگ جا رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر رہے ہیں, اسلام لا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اگر اپنے آپ کو سنبھالتا نہیں تو اوپر سے نیچے گر جاتا. میں فوراً نیچے اترا ہوں. میں نے اس یہودی سے کہا کہ یہ کیا کہہ رہا تھا؟ تو یہودی تو جل گیا تھا یہ بات سن کر, اس نے زور سے تھپڑ ماری. آپ کہتے ہیں میں دور جا کر گرا. مجھے کہا تو اپنا کام کر. کہتے ہیں پھر میں اس یہودی سے جب بھی مجھے موقع ملا میں نظریں بچا کر قبا پہنچا. جب قبا شریف پہنچا تو میں ان کو دیکھتا ہی رہ گیا. جب محبوب کا جلوہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا. مجھے میرے راہب نے تین نشانیاں بتائی دیں. کہا تین نشانیاں ہیں اس نبی کی. ایک یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے, ہدیے کا انکار کبھی نہیں کریں گے, اور وہ تحفہ قبول بھی کرتے ہیں اور تحفہ دیتے بھی ہیں. لیکن صدقہ بھی قبول کریں گے لیکن خود نہیں کھائیں گے, غریبوں کو کھلائیں گے, صدقہ وہ نہیں کھاتے. اور تیسرا یہ کہ دونوں کندھوں کے درمیان چمکتی بھی مہر نبوت ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے یہ تینوں نشانیاں دیکھنی تھیں. میں حاضر ہوا قبا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میں نے کھجوریں پیش کی اور کہا یہ صدقے کی ہیں. تو آپ نے قبول فرمائی, دعا سے نوازا اور غریبوں میں تقسیم فرما دی. آپ نے نہیں کھائی. میں نے کہا ایک نشانی تو پوری ہوئی. پھر دوسرے دن پہنچا میں کھجور لے کر آیا. میں نے کہا یہ ہدیہ ہے صدقہ نہیں. تو آپ نے خود بھی تناول فرمائی اور صحابہ میں تقسیم فرمائی. تو میں نے کہا دو نشانیاں پوری ہو گئیں. اب رہ گئی تیسری نشانی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے قبا سے. تو آپ کہتے ہیں کہ وہ تیسری نشانی کی تلاش تھی. تو میں نے دیکھا کہ جنت البقیع میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے اور قبر کی کھدائی ہو رہی ہے, کسی کی تدفین ہو رہی ہے, اور اوپر قمیض نہیں ہے, احرام کی طرح ہے, جیسے چادر ڈالتے ہیں چادر ڈالی ہوئی ہے. احرام تو نہیں پہنا تھا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر تیبن شریف اور اوپر چادر پہنتے تھے. تو کہا چادر پہنی ہے. میں پیچھے کھڑا ہو گیا. میرے دل میں خیال آیا یہ چادر ہٹ جائے تو میں مہر نبوت دیکھوں. تو حضور نے خود چادر ہٹا دی. تو میں چپک گیا اور چومنے لگا اور پھر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب مسلمان ہونے کے بعد وہ تو فارسی تھے, عربی جانتے نہیں تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جبریل امین آئے اور جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت سلمان فارسی کو عربی سکھا دی. اور بعض روایتوں میں کہ حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا تو سلمان فارسی فصیح و بلیغ عربی بولنے لگے. اب ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو سلمان فارسی سے پوچھی جائے کہ جنہوں نے ایمان کے حصول کے لیے اتنی مشقت دیکھی. پھر ان صحابہ سے پوچھا جائے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پھر کتنی مارے کھائیں, کتنے ظلم کھائے, ان کو ذبح کیا گیا لیکن ان کا ایمان نہیں چھوڑیں گے. تو ایمان کی قدر اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے. آج جو ہمارا موضوع ہے, یہ جو گفتگو تھی, اس کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ جو نشست میں آپ جوش کے ساتھ اور ولولے کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ جوش اور ولولہ کم نہ ہو بلکہ ہم سمجھیں کہ یہ ہماری زندگی کی سب سے اہم نشست ہے کہ جس میں ہمیں ایمان کا تحفظ اور کون سے عقائد درست ہیں اس کو سمجھنا ہے. اور نہ صرف ہم خود آئیں بلکہ اس کی دعوت ہمیں دوسروں کو بھی دینی ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری دعوت پہ کوئی آئے اور اس کو ایمان کے تحفظ کی فکر پیدا ہو. اس نشست میں سارے عقائد بیان ہو جائیں یہ بہت مشکل ہے, کیونکہ ایک نشست تو ہو گئی, اب یہ دوسری ہے, اب بچی نو نشستیں. تو عقائد سارے نہیں بیان ہو سکتے کہ کون سے عقائد میں کفر ہے, کون سے صحیح عقائد ہیں, کیا کہنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے, بڑی تفصیل ہے. لیکن یہاں صرف مقصد ایک درد پیدا کرنا ہے, کیونکہ ہمیں فکر تو پیدا ہو کہ ایمان کا تحفظ بھی ایک مسئلہ ہے اور بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اس وقت جو ہمارا عنوان ہے وہ عنوان ہے توحید اور شرک. توحید کیا ہے, شرک کیا ہے. شرک کو سمجھ لیں تو توحید سمجھ میں آ جاتی ہے, توحید کو سمجھ لیں تو شرک سمجھ میں آ جاتا ہے. بعض لوگوں نے توحید کے معنی کیا کیے, توحید کا معنی یہ کیے کہ اللہ تعالی ہی اختیار رکھتا ہے اور اللہ کی عطا سے بندے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے. اور یہ جو بوری بسترے لے کر گھومتے ہیں تو یہ لوٹے بسترے والے ایک جملہ کہتے ہیں، سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. پھر آگے جا کے وہ تشریح کرتے ہیں غیر اللہ سے مراد اللہ کے نبی ہیں اور ولی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک. تو پہلا ان کا درس یہ ہے کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین. میں آپ کے سامنے الحمدللہ، حالانکہ میرا علم تو بہت ناقص ہے، پھر بھی میں آپ کے سامنے چار گھنٹے قرآن مجید فقان حمید سے کئی آیتیں پیش کر سکتا ہوں جس کے اندر یہ ثابت ہے کہ اللہ کے ولیوں سے اور اللہ کے نبیوں سے بہت کچھ ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، یہ قرآن کے خلاف ہے. ہاں، اللہ کے سوا جو ولی ہیں، نبی ہیں، فرشتے ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ کے اذن سے کرتے ہیں. اب دیکھیں، ہم نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا اللہ نے، وہ جسے جو دینا چاہیں دیں اور جس سے جو چیز روکنا چاہیں روک دیں. خود فرمایا بخاری شریف میں، اللہ یعطی وانا قاسم، اللہ یعطی، اللہ دیتا ہے، وانا قاسم، اور میں تقسیم کرتا ہوں. اب بتائیے، اللہ یعطی میں کوئی قید ہے؟ سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو جب اللہ یعطی مطلق ہے کہ سب کچھ اللہ دیتا ہے، تو وانا قاسم کے معنی پھر سب کچھ میں تقسیم کرتا ہوں. اب یہ تو نہیں کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے اور میں سب کچھ تو نہیں صرف علم کی باتیں بتاتا ہوں، یہ تو ہے نہیں حدیث میں. حدیث میں کیا ہے؟ اللہ یعطی. آپ سارے پڑھیں اس حدیث کو، اللہ یعطی، اللہ دیتا ہے. تو بتائیے، اللہ دیتا ہے سے مراد کیا ہے؟ سب کچھ اللہ دینے والا ہے. بولیں زور سے، سب کچھ اللہ دینے والا ہے. اور پھر فرمایا وانا قاسم، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی ساری نعمتوں کو میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو جس کو ملا، جو ملا، ان کے در سے ملا. دینے والا اللہ ہے اور وسیلہ حضور ہے. اب جب یہ بات ہم کرتے ہیں، حدیث بھی سناتے بخاری شریف کی، تو جنہوں نے توحید و شرک کو نہیں سمجھا ان کو شیطان وسوسوں کا شکار کرتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو گیا، حضور جس کو جو چاہیں دینا چاہیں دیں، جس کو جس سے جو چیز روکنا چاہیں روک دیں، حضور کو اللہ نے اختیار دے دیا، یہ تو شرک ہو گیا. ہم نے کہا بھئی یہ بإذن اللہ ہے، اور جب بإذن اللہ ہو تو شرک نہیں ہوتا. کہنے لگے ہم نہیں مانتے. تو آئیے ہم قرآن سے ثابت کریں. بات ہو کس سے؟ قرآن پاک سے. اور قرآن کا جو انکار کرے وہ کون ہے؟ جو مومن ہوگا وہ انکار نہیں کر سکتا. اب دیکھیں سورہ صاد، سورہ صاد میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا قال رب اغفر لی وہب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی. اے اللہ، تو مجھے بخش دے، یعنی میرے درجات بلند کر، اور مجھے ایسی بادشاہت دے کہ میرے بعد کسی کے لیے ایسی بادشاہت ظاہر نہ ہو، ایسی بڑی بادشاہت دے. تو اللہ تعالی نے دعا قبول فرما لی. ہواؤں کو حکومت، بتائیے سلیمان علیہ السلام کے بعد کوئی گزرا جس نے ہوا پہ حکومت کی ہو؟ یہ امریکہ بھی ہوا پہ کنٹرول کا دعویٰ نہیں کر سکتا. ہوا پہ حکومت، بادلوں پہ حکومت، دریاؤں پہ حکومت، مچھلیوں پہ حکومت، کیڑے مکوڑوں پرندوں پہ حکومت، انسانوں جنات پہ حکومت، کتنی بڑی حکومت ملی. اب بخاری شریف دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے فرمایا، ایک شیطان جن رات کو مسجد نبوی شریف آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ لیا اور اس پلر کے ساتھ میں نے باندھ دی، میں نے چاہا کہ تمہیں دکھاؤں، میں نے چاہا تمہیں دکھاؤں، لیکن جب فجر کا وقت ہونے لگا تو میں نے اسے کھول دیا۔ کہتے ہیں مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ اس حکومت کا اظہار اور کوئی نہ کرے، تو اس دعا کی تعظیم میں نے تمہیں نہیں دکھایا۔ تو اس حدیث کے تحت محدثین نے کیا فرمایا، حضور نے فرما دیا کہ سلیمان علیہ السلام سے بڑی حکومت مجھے دی گئی لیکن میں نے اظہار اس لیے نہیں کیا تاکہ سلیمان علیہ السلام والسلام کی دعا جو مانگی گئی وہ پوری رہے۔ اب بتائیے، ہوا پہ حکومت تو اللہ کو حاصل ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کو ہوا پہ حکومت، دریا پہ حکومت، جانوروں پہ حکومت، جنات پہ حکومت، تو اس میں کسی کو شرک کا کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب رسول اللہ کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ اسے شرک کیوں سمجھتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ فسخرنا له الريح تجری بامری، یہ کہتے کیا ہیں؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین، اور قرآن کیا فرماتا ہے، ہم نے ہوا سلیمان کے قابو میں کر دی، تجری بامری، ہوا ان سے پوچھتی تھی کہ بتائیے کہاں چلنا ہے، ان کے حکم سے چلتی تھی ہوا، تجریب امری۔ اگر غیر اللہ سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو ہوا کیوں ان کے حکم سے چلتی تھی؟ اللہ کے اذن سے اللہ نے دیا اختیار۔ آگے فرمایا، شیاطین جنات قابو میں دیے، اور نعمتوں کا ذکر فرمایا، اور پھر کیا فرمایا، ھذا عطاؤنا، اے سلیمان یہ ہماری عطا ہے، ہم نے تجھے ساری دنیا دے دی، ساری دنیا کی طاقتیں دے دیں، عطا ہونا۔ ارے جو سلیمان حضور کے خادم ہیں ان کو اللہ نے اتنا عطا کیا تو اپنے محبوب کو کتنا عطا کیا ہوگا، سوچنے والی بات ہے۔ فمنن او امسک بغیر حساب، فمنن او امسک بغیر حساب، تجھے جسے جو دینا ہے وہ دے اور جسے محروم کرنا ہے محروم کر، تجھ سے کوئی حساب نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام اللہ کی عطا سے جسے دینا چاہیں دے سکتے ہیں اور جسے چاہیں محروم کرنا محروم کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو سلیمان ہے جو محبوب کبریا ہیں، ان کی شان اس سے بڑی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ سوچ اور فکر کہ اگر اللہ کے ولیوں نبیوں اور فرشتوں کی طاقت مان لی جائے تو شرک ہو جائے گا، یہ سوچ ہی غلط ہے۔ اچھا پھر اگر یہ سوچ ہو کسی کی کہ شرک اس چیز کا نام ہے کہ اگر کوئی کہے کہ فلاں نیک بندہ اللہ کے اذن سے مردے زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، مریضوں کو شفا دیتا ہے، پھونک مارتا ہے تو روح آ جاتی ہے، اگر یہ عقیدہ رکھا جائے تو شرک ہے؟ ہم نے کبھی اللہ کے اذن سے کہا، اللہ کے اذن سے کہا جائے تب بھی شرک ہے؟ زندہ کرنے والا اللہ، شفا دینے والا اللہ، روح پھونکنے والا اللہ، موت دینے والا اللہ، ہم نے کہا بالکل صحیح، اللہ ہی ہے، لیکن اللہ جسے چاہے عطا فرمائے طاقت، لیکن وہ اگر نہ مانے تو دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا، انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، مٹی سے پرندہ بناتا ہوں، اس میں پھونک میں مارتا ہوں، پھونک مارتا ہوں تو روح آ جاتی ہے، اور یہ جو طاقت ہے مجھے اللہ نے دی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، وہ ابریول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَأُبْرِيُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ، اندھے کو آنکھیں کون دے سکتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتا ہوں، وَأُبْرِيُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَسَ، اور برس کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ ہم کہیں کہ رسول اللہ مردے زندہ کرتے ہیں تو یہ شرک ہو جائے، قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میں مردے زندہ کرتا ہوں۔ ہم کہیں کہ رسول اللہ شفا دیتے ہیں تو لوگ کہیں یہ شرک ہو گیا، اور قرآن فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں شفا دیتا ہوں۔ بِإِذْنِ اللہ، یہ ساری طاقتیں کس نے دی ہیں؟ اللہ نے۔ اسی طرح اگر قرآن مجید فرقان حمید کو پڑھتے جائیں تو اسی طرح موت کو دیکھیں تو موت دینے والا اللہ ہے، لیکن قرآن مجید سورہ سجدہ میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمہیں ملک الموت موت دیں گے جنہیں اللہ نے تم پر مقرر کیا ہے، تو اللہ کے اذن سے موت دیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء، اولیاء اور فرشتوں کے اختیارات ماننے سے کوئی شرک نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے اذن سے اختیارات ہیں۔ کیا عقیدہ ضروری ہے؟ اللہ کے اذن سے ہیں اختیارات، اللہ تعالی کی عطا سے ہیں۔ اسی طرح ایک نظریہ یہ بھی ہے شرک کے مسئلے میں، شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کا ولی ہو یا کوئی نبی ہو، اگر وہ کوئی کرامت دکھائیں یا کوئی معجزہ دکھائیں تو عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، بڑی توجہ سنیے گا، یہ عقیدہ رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں نادان لوگ کہ یہ ان کے اختیار میں نہیں تھا، خود بخود ہو گیا، اللہ نے کرنا چاہا تو ہو گیا، دوسری دفعہ انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی کہ ایسا ہو لیکن نہیں ہو سکا۔ مثلا ہم نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب دہان مبارک حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ پہ لگایا، جب تیر لگا اور آنکھ باہر آ گئی تو حضرت قتادہ حضور کے پاس گئے۔ اب بتائیے حضرت قتادہ گئے کیوں؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے، اور ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے تو ڈاکٹر کیا کہتا، نکلی ہوئی آنکھ کا میں کیا کروں؟ جانے کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ صحابی جانتے تھے کہ حضور شفا دینے والے ہیں، تو آنکھ لے کر گئے، کہا یا رسول اللہ تیر لگا آنکھ نکل گئی، آپ نے لعاب دہان مبارک لگایا آنکھ پر اور آنکھ اس جگہ پہ رکھ دی، وہ فٹ ہو گئی اور دوسری آنکھ سے بھی زیادہ روشن ہو گئی۔ اب یہ معجزہ سن کر جن کو مرض ہے یا جن کے عقائد خراب ہیں یا جن کو شیطان نے گھیرا ہوا ہے ان کے ذہن میں فوراً وسوسہ آتا ہے، یہ تو اتفاق ہو گیا حضور نے کر دیا، لیکن کتنے ایسے صحابی تھے جیسے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، وہ نابینا صحابی تھے، تو حضور نے ان کو لعاب لگا کر ان کو آنکھیں کیوں نہیں دیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضور کو اختیار تو نہیں تھا کہ کبھی دے دیتے کبھی نہیں دے سکتے تھے، یہ بات نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں۔ لیکن نابینا صحابی، اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، نابینا صحابی سرکار کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھیں نہیں ہیں، آپ نے فرمایا آنکھیں چاہیے جنت چاہیے بتاؤ، اگر تو صبر کر تو جنت ملے گی اور آنکھیں چاہیے تو آنکھیں مل جائیں گی۔ اب وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا صبر تو ہو جائے گا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو مجھے آنا ہوتا ہے مسجد نبوی شریف، مسجد نبوی شریف بہت دور ہے، میرے ساتھ کوئی نہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے چلا سکے، یا رسول اللہ مجھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی ہوتی ہے اس لیے مجھے آنکھیں چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرو، تم دو رکعت نفل پڑھو اور دو رکعت نفل کے بعد یہ دعا پڑھو، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة. اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، تیری طرف توجہ کرتا ہوں، تیرے نبی کے وسیلے سے جو نبی رحمت ہیں. یا محمد نبی الرحمت، یا رسول اللہ اے رحمت والے نبی. یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضى لی، اللہم فشفع فی. یا رسول اللہ، اب دیکھیں نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے تو دور گئے ہوں گے، منہ کس طرف ہوگا؟ قبلے کی طرف، سرکار سے دور ہیں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ دعا میں اس طرح کرنا ہے، اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، پھر کہنا یا رسول اللہ میں آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اور پھر کہنا کہ یا اللہ تیرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما. راوی حدیث کہتے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر ابھی دعا مکمل کی تھی، ہاتھ نیچے نہیں آئے تھے، وہ بینا ہو گئے. تو اختیار تو ہے لیکن حکمتیں. ایک صحابی آئیں، انہوں نے عرض کیا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ دعا کریں میری مرگی کا دورہ جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو صبر کر تو جنت ملے گی. انہوں نے عرض کی صبر تو کرنے کو تیار ہوں میں، لیکن جب مرگی کا دورہ ہوتا ہے تو مجھے ہوش نہیں رہتا اپنے پردے کا. اے میری بہن، جنہیں مرگی کے دورے میں بھی یہ فکر تھی، مرگی کے دورے کی فکر نہیں تھی، پردے کی فکر تھی. اور تو اس مبارک نشے کے اندر بھی اگر بے پردہ آئے تو پھر افسوس ہے تجھ پر. اگر کوئی میری بہن پردہ نہ بھی کرتی ہو تو کم از کم ایسی مبارک نشست میں تو پردہ کر کے آئے، کہ نشست کا بھی ایک احترام ہوتا ہے. تو میری بہنیں اس بات کو برا نہ مانے، بڑے درد کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ قبول کریں گے کہ آپ جب بھی ایسی مبارک نشست میں آئیں، چاہے آپ کو پردہ کرنے کی عادت نہ ہو، پھر بھی آپ کہیں یہ نور والی برکت والی نشست میں جا رہی ہیں، اس کا احترام ہے، تو انشاءاللہ ہم پورا پردہ کر کے اور چہرے کو چھپا کے انشاءاللہ آئیں گے. تو عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ پھر میری چادر جو ہے کھسک جاتی ہے، بال نظر آ جاتے ہیں، میرا چہرہ کھل جاتا ہے، کیونکہ مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مجھے ہوش نہیں رہتا. تو چلیں اتنی دعا کر دیں، مجھے جنت چاہیے، میں صبر کروں گی، بس اتنی دعا کریں جب دورہ پڑے نا تو میرا پردہ جو ہے وہ ختم نہ ہو، بے پردگی نہ ہو. آپ نے دعا فرما دی. اب جب ان کو مرگی کا دورہ پڑتا تو مرگی کے دورے میں اور کوئی ہوش نہ ہوتا، ان کو پردے کا ہوش ضرور رہتا. تو یہ عقیدہ کہ اللہ کے نیک بندے جو معجزات یا اللہ کے ولی جو کرامات دکھاتے ہیں، یہ کوئی تکہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کبھی ہو گیا کبھی نہیں ہوا، ان کو اختیار نہیں ہوتا، یہ عقیدہ غلط ہے. اور بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ آپ عقیدہ بنا دیں کہ حضور کو اختیار تھا کہ لعاب دہن لگا دیں تو آنکھ صحیح ہو جائے، تو یہ شرک ہو جائے گا، یہ قرآن کے خلاف ہے. دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب دعویٰ کیا اور فرمایا میں مردے زندہ کرتا ہوں، تو یہ تو نہیں فرمایا کوشش کرتا ہوں کبھی کوئی زندہ ہو جاتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مردے زندہ کرتا ہوں، اللہ کے اذن سے مجھے یہ اختیار ہے، برس کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں، چیلنج کے ساتھ آپ کہتے تھے. یہاں تک کہ پچاس پچاس ہزار مریض جمع ہو جاتے، اندھے برس کے مریض، آپ ان سے کہتے ایمان لاؤ گے، وہ کہتے ہاں لائیں گے، آپ ہاتھ پھیرتے انہیں شفا مل جاتی. دوسرا آپ دیکھیں یہ واقعہ جو سورہ نمل میں ہے، سورہ نمل میں جو واقعہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا، چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں ہے، یہ واقعہ تو کبھی ہم تفصیل سے سنیں گے انشاءاللہ، لیکن صرف اس واقعے میں جو اس موضوع سے مناسبت ہے وہ سمجھنا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ملکہ بلقیس اب بالکل قریب پہنچ چکی ہے، اسلام لانے کے لیے وہ آنے والی ہے، میلوں دور، سینکڑوں میل دور ملک سبا میں سات محل کے اندر سات تالوں میں اس کا تخت پڑا ہے، 80 ہاتھ لمبا ہے، 40 ہاتھ چوڑا ہے، 30 ہاتھ اونچا ہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات سے مرصع ہے، چاروں طرف پہرے دار بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سینکڑوں میل دور تخت کو اٹھا کر یہاں کون لا سکتا ہے، کس میں طاقت ہے؟ یہ سوال تھا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، تو سب سے طاقتور جن نے یہ کہا کہ حضرت اگر اجازت دیں تو مجھ میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے، مجھے اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ اللہ ہی کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہی نہیں تو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ تو جن نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہ طاقت دی ہے کہ میں اس تخت کو آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا، فاصلہ تو کئی مہینوں کا ہے، فاصلہ تو کئی مہینوں کا ہے، اس طرح توجہ کریں، فاصلہ تو کئی مہینوں کا ہے لیکن میں ابھی جاؤں گا 2-3 گھنٹے میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو قریب پہنچ چکی ہے، تم لاؤ گے تو یہ پہنچ جائے گی، اس کے آنے سے پہلے لانا بھی ہے اور کام بھی کرنا ہے، اس تخت کو لانا ہے اور اس کا حلیہ بدلنا ہے، اس کا ڈیزائن بدل کے رکھنا ہے، پھر دیکھنا ہے کہ اس میں ذہانت ہے کہ نہیں، اس کا آئی کیو ٹیسٹ کرنا ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کیا فرماتا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو جس کو کتاب کا علم ہے جس کے پاس، اس نے کہا، جس کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا، یہ اللہ کے ولی تھے آصف بن برخیہ، ان کے پاس زبور کا علم تھا اور زبور کے علم کی برکت سے وہ اسم اعظم جانتے تھے۔ انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ نے کہا 80 ہاتھ لمبا ہے، 40 ہاتھ چوڑا ہے، 30 ہاتھ اونچا ہے، سینکڑوں میل دور ہے، لیکن آپ مجھے اگر اجازت دیں تو اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ اب بتائیے اگر کرامت کا اختیار نہ ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں، کوشش کر کے دیکھتا ہوں شاید آ جائے، لیکن گارنٹی کے ساتھ کہا۔ تو اس آیت سے اور سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کو، اپنے نبیوں کو اور فرشتوں کو بڑی طاقتیں دی ہیں، مگر ساری طاقتیں بإذن اللہ ہیں۔ تو یہ ساری گفتگو سن کر خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی نے کسی کو طاقت اور اختیار نہیں دیا، یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ ایک نمبر، ایک پہلی بات کیا سیکھی ہم نے، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالی نے کسی ولی، فرشتے اور نبی کو طاقت اور اختیار نہیں دیا، تو یہ عقیدہ قرآن کے خلاف ہے۔ دوسری بات کہ ولیوں اور نبیوں کی جو کرامتیں اور معجزات ہیں یہ اللہ کے اذن سے ہیں اور اللہ تعالی نے انہیں اختیار دیا ہے۔ بس یوں سمجھیں جس طرح میں ہاتھ اٹھاتا ہوں، بتائیے اللہ کے اذن کے بغیر اٹھا سکتا ہوں؟ نہیں، آپ آنکھیں بند کر کے دیکھ لیں، اگر اللہ نہ چاہیں تو بند نہیں ہوں گی۔ تو جتنا ہمیں ہاتھ اٹھانے کی طاقت ہے اتنا ہی ولیوں کو کرامتیں دکھانے کی طاقت ہے، بلکہ اس سے زائد، اور نبیوں کو اس سے زائد معجزات دکھانے کی طاقت ہے۔ اور تیسرا یہ عقیدہ رکھیں ذہن میں کہ اللہ نے ساری مخلوق کو جو طاقتیں دی ہیں وہ سب حضور کے صدقے میں دی ہیں، تو ساری طاقتیں اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی بلکہ اس سے زائد عطا فرمائی۔ اب سوال یہ کہ شرک کہتے کس کو ہیں، پھر یہ سوال ہوا۔ تو دیکھیں شرک الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن پڑھ لیں تو قرآن مجید فقان حمید نے، احادیث طیبہ نے، صحابہ نے، بزرگان دین نے جو شرک کی تعریف کی وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اللہ تعالی واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے، کسی اور ذات کو یہ سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے یہ شرک ہے۔ غیر اللہ کو یہ سمجھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یہ شرک ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالی کے لیے بیٹا سمجھنا، بیٹی سمجھنا، بیوی کا تصور، یہ شرک بھی ہے اور بہت بڑی بے ادبی بھی ہے۔ تیسری بات، اللہ کے سوا کسی کو الہ سمجھنا۔ الہ کے معنی یہ ہے خدا، معبود سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو الہ، خدا، معبود سمجھنا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے لیے الوہیت سمجھنا، یہ شرک ہے۔ الوہیت کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جیسے حضور کی بات ہوئی تو ہم نے کہا یہ ساری طاقتیں باذن اللہ ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہوئی تو ہم نے کیا کہا؟ یہ ساری طاقتیں باذن اللہ ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی جب ہم نے گفتگو کی تو کیا کہا؟ یہ ساری طاقتیں باذن اللہ ہیں۔ ہم نے جب آصف بن برخیہ کی بات کی تو ہم نے کیا کہا؟ کہ ساری طاقتیں باذن اللہ ہیں۔ اور جب اللہ کی بات آئے، اللہ کی شان بیان ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالی کی ساری طاقتیں ذاتی ہیں، اس کو کسی کے اذن کی ضرورت نہیں، اسے کوئی عطا نہیں کرتا، وہ سب کو عطا کرتا ہے، اس کی ساری طاقتیں ہمیشہ سے ہیں اور اس کی طاقتیں لامحدود ہیں۔ تو یہ گفتگو جو ہم اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ سے ہے، اس کی طاقتیں ذاتی ہیں، کسی کے اذن کی ضرورت نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، اگر یہی گفتگو غیر اللہ کے بارے میں کہا جائے اس کا مطلب یہ کہ الوہیت میں اس کو شریک سمجھا جا رہا ہے۔ مثلا ہم کسی ذات کے بارے میں کہیں کہ یہ باذن اللہ نہیں، یہ تو ان کی طاقتیں ذاتی ہیں، اللہ نہ چاہے تب بھی کرتے ہیں، اللہ کے اذن کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے ان کو عطا ہی نہیں کیا، یہ خود ان کی ذاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس ذات کو الوہیت میں اللہ کا شریک کر دیا۔ اب مجھے بتائیے، کیا کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقتیں ذاتی ہیں؟ مجھے زندگی میں ایسا کوئی مسلمان ملا نہیں، آپ کو بھی نہیں ملا ہوگا۔ کوئی ایسا ملا جس نے حضور کو کہا ہو خدا ہیں، الہ ہیں، معبود ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہمیشہ سے ہیں، ان کی طاقتیں ذاتی ہیں؟ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہہ سکتا۔ کسی کے منہ سے آپ نے سنا بھائی ہم تو حضور کی عبادت کرتے ہیں، ہم تو حضور کی پوجا کرتے ہیں، آپ نے کبھی یہ آپ نے نہیں سنا اور قیامت تک نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ تو بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، اللہ کی قسم مجھے اس بات کا کوئی اندیشہ نہیں کہ تم شرک کرو گے، یعنی میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، ولکن اخاف ان تنافسوا فیا، ہاں مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو آج امت مسلمہ دنیا کی محبت میں گرفتار ضرور ہے، لیکن حضور کے نظر کرم سے شرک سے محفوظ ہے۔ بھائی موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے، تو بنی اسرائیل جن کی اتنی تربیت کی گئی اور انبیاء کی اولاد تھی، 40 دن میں بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، صرف 40 راتوں میں، اور تقریباً 12,000 کو چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں مشرک ہو گئے۔ لیکن حضور کے وصال کو 1400 سال گزر گئے، کوئی ہے جو کسی اور کی پوجا کرنے والا ہو؟ گناہگار ہوگا مسلمان لیکن شرک نہیں کرے گا، کیوں؟ کہ سرکار نے فرما دیا۔ اب یہ حدیث بھی بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی، تو وہ پھر اس حدیث کی غلط تعویل کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ تو حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ تم میرے بعد مشرک نہیں ہوگے، امت کو تھوڑی کہا تھا، یہ حدیث تو صحابہ کے لیے ہے۔ ہم نے کہا اچھا، حدیث کے الفاظ پھر سنیں، واللہ انی ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف ان تنافسوا فیہا، اللہ کی قسم تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، ہاں دنیا کی ہرس میں، دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ اگر یہ حدیث صحابہ کے لیے تو صحابہ تو دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوئے، اگر اس حدیث کو صحابہ کے لیے مانے تو کتنی بڑی گستاخی ہے۔ تو ایسے لوگ صحابہ کے کتنے بڑے گستاخ ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث صحابہ کے لیے، یعنی مطلب یہ کہ صحابہ شرک تو نہیں کریں گے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، صحابہ تو دنیا کی محبت میں گرفتار ہوئے ہی نہیں۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے، امت کے لیے، قیامت تک میری امت شرک نہیں کرے گی۔ تو اسی وجہ سے الحمدللہ ہر مسلمان شرک سے بچا ہوا ہے۔ تو شرک کی تعریف بس اسی پر ہم اپنی بات مکمل کرتے ہیں، ذہن نشین رہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ سے ہے، اللہ کے سوا کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالی کسی کا بھی محتاج نہیں، تو اللہ کے سوا کسی ذات کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ وہ اللہ کی بھی محتاج نہیں، اللہ کے اذن کی بھی ضرورت نہیں، اللہ کی عطا کی بھی اسے ضرورت نہیں، تو یہ شرک ہے۔ اور جب فرق کر دیا جائے کہ اللہ کی طاقتیں ذاتی ہیں اور بندوں کی طاقتیں اللہ کی عطا سے ہیں، تو شرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن بعض لوگوں کو بڑی ضد ہوتی ہے، کہتے ہیں دیکھیں آپ نے کہا حضور دینے والے ہیں، تو آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہ دینے والا ہے۔ دیکھو دو لفظ مل گئے، اللہ بھی دینے والا، حضور بھی دینے والے، یہ تو برابری ہو گئی، شرک ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ جو ہے غنی کرتا ہے، حضور غنی کرتے ہیں، یہ تو برابری ہو گئی۔ کبھی آپ کہتے ہیں داتا دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں خواجہ غریب نواز دیتے ہیں۔ تو داتا کا لفظی ترجمہ دینے والا، تو اب داتا کہہ دیں یا دینے والا کہہ دیں تو بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا شرک کی دعوت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں نا۔ تو جو صفت قرآن نے اللہ کے لیے بیان کی وہی صفت اپنے محبوب کے لیے بیان کی اللہ تعالی نے، تو اگر صرف برابری سے، لفظی برابری سے شرک ہوتا تو پھر تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پھر ذرا غور کیجئے، اللہ مدد کرنے والا ہے، پھر کبھی کہا حضور مدد کرنے والے ہیں، تو کہا جی شرک ہو گیا۔ ہم نے کہا شرک کیسے ہوا؟ اللہ تعالی مدد کرنے والا حقیقی ہے اور حضور مدد کرتے ہیں اللہ کی عطا سے، تو برابری تو ہوئی نہیں، وہ نہیں مانتے۔ ہم نے کہا اچھا دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ اب اس آیت کے تحت پتا چلا کہ رؤوف اور رحیم ہونا کس کی صفت ہے؟ رؤوف کون؟ زور سے بولیں، رؤوف کون؟ رحیم کون؟ رؤوف کون؟ رحیم کون؟ رؤوف کون؟ رحیم کون؟ اب قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اس میں تو کوئی شک نہیں نا، اللہ رؤوف الرحیم ہے۔ لیکن اسی قرآن میں سورہ توبہ میں آ جائیں آیت نمبر 28 پر، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ محبوب رؤوف الرحیم ہے۔ ابھی تو ہم نے اتنے نعرے لگائے کہ رؤوف اللہ، رحیم اللہ، لیکن سورہ توبہ میں آیت نمبر 28 میں خود اللہ نے فرمایا کہ رسول اللہ رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ تو یہاں تو لفظ بھی برابر ہے، کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہاں بھی رؤوف اور رحیم کے لفظ، یہاں بھی رؤوف اور رحیم کے لفظ۔ تو اگر الفاظ کی برابری سے شرک آ جاتا تو پھر تو یہ ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک، قرآن شرک کی دعوت دے رہا ہے، اللہ اور اس کے محبوب کی صفتیں ایک ہو گئیں۔ تو سیدھی سی بات ہے، اللہ ذاتی طور پر رؤوف اور رحیم ہے اور حضور رؤوف اور رحیم ہے اللہ کی عطا سے، اللہ ہمیشہ سے رؤوف اور رحیم ہے اور حضور رؤوف اور رحیم ہے جب سے اللہ نے رؤوف اور رحیم بنایا۔ جب یہ فرق ہو گیا تو برابری تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ خالق اور بندے میں کبھی برابری ہو ہی نہیں سکتی. تو الحمدللہ اہل سنت ہمیشہ شرک سے محفوظ ہیں، اور یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کمال نہیں، یہ سرکار کی دعا ہے اور یہ حضور کی بشارت ہے. زمین و آسمان ادھر سے ادھر ہو سکتے ہیں، سرکار کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا. تو ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، سیاہکار ہو سکتے ہیں، لیکن حضور نے فرما دیا واللہ انی ما اخاف علیک من تشرک بعدی، میری امت میرے بعد شرک نہیں کرے گی، اس لیے بچے ہوئے. اگر اس موضوع پر مزید تفصیل جاننا چاہیں تو دو سیڑھیاں ہیں، ایک کا نام ہے شرک کی حقیقت اور دوسرے کا نام ہے حقیقت توحید. یہ دونوں سیڑھیاں حاصل کریں. شرک کی حقیقت کتابی صورت میں بھی ہے، لیکن یہ اس کا پاکٹ سائز ہے، یہ میں کوئی بیچنے کے لیے نہیں کہہ رہا. آپ کو باہر یہ ہدیتن ملے گی، جو جس قیمت میں چھپی ہے اس سے بھی آپ کو سستی ملے گی، یعنی جس میں کوئی دنیاوی نفع نہیں ہے. یہ کتاب آپ لیں پاکٹ سائز کی اور اپنے جیب میں رکھیں، جو آدمی ملے اسے پیار سے کہیں یہ کتاب آپ پڑھیں. الحمدللہ کئی مسلمانوں کی اصلاح ہوئی، بلکہ ایک بھائی نے تو بتایا کہ میں 13 سال سعودیہ میں رہا، جدہ میں، اور وہاں مجھے ایسے لوگ مل گئے کہ میں کہتا اپنے باپ سے تو بھی مشرک ہے، اپنی ماں سے کہتا تو بھی مشرک ہے، بہنوں بھائیوں سے کہتا تو بھی مشرک ہے. تو کہتے ہیں بقرعید کے دن تھے، کسی نے سی ڈی دی، تو میں نے اپنی ماں کو دی. میں نے کہا یہ کوئی قادری کی سی ڈی ہے، یہ کوئی تمہارا ہی مولوی ہے، تو سن. تو ماں نے کہا بیٹا یہ تو ہر وقت کہتا رہتا ہے کہ ہم شرک کرتے ہیں شرک کرتے ہیں، چل لگا تو صحیح. تو کہتے ہیں میں نے سی ڈی لگائی، بقرعید کا 3rd دن تھا، سی ڈی لگائی، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ جو پوائنٹ ہوں گے نا پکڑوں گا، پکڑنے کی نیت سے. کہتے ہیں سی ڈی لگائی تو میں بدعتی تھا، گمراہ تھا، بد عقیدہ تھا، اور جب سی ڈی مکمل ہوئی تو الحمدللہ حضور کا غلام بن گیا تھا. کہتے ہیں اب میری زندگی کا یہی معمول ہے کہ میں یہ سیڑھیاں تقسیم کرتا ہوں، اور الحمدللہ کہتے ہیں جدہ میں اور علاقوں میں کئی لوگوں کی اصلاح ہوئی الحمدللہ. تو جب قرآن کی بات سنیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو یہ شرک کی حقیقت کتاب اور سی ڈی ہے، اور حقیقت توحید اس کو آپ کو عام کرنا ہے اور خود بھی سننا ہے. خود کیسے سننا ہے؟ ڈائری لے کر بیٹھنا ہے اور جو آیتیں ہیں اس کے نمبر نوٹ کرنے ہیں، اہم اہم پوائنٹ کو نوٹ کرنا ہے. یاد رکھیے آپ نوٹ کریں گے کس نیت سے؟ تحفظ ایمان کی نیت سے. آپ یہ نوٹ کریں گے، غور سے سنیں گے، اسے لکھیں گے، یاد کریں گے، تو آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک بہت بڑے قلعے کے اندر ہم آ گئے، اب شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکے گا رسول اللہ کے صدقے میں. تو یہ تحفظ ایمان کی نیت سے ان چیزوں کو رٹیں، یاد کریں، تاکہ کبھی بھی شیطان ہمیں بھی گمراہ نہ کر سکے، بلکہ ہم ایسے بن جائیں کہ ہمارے ارد گرد جو بھی ہو اس کو کبھی شیطان گمراہ نہ کر سکے. ہمارے بیوی بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ساری باتیں رٹی ہوئی ہوں، ہم کہیں قرآن کی فلاں آیت میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، پڑھیے ہی آیت، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. لڑنا جھگڑنا نہیں، جو لڑنے والا ہو اس سے کہیں وارث عن الجاہلین، قرآن نے فرمایا جاہلوں سے دور بھاگو. ہمیں جھگڑنا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں رسول اللہ نے اس سے منع کیا، فرمایا ولا تجالسوم ولا تواکلوم ولا تشاربوم، نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ پیو ان کے ساتھ نہ بیٹھو. ہمیں جھگڑنا نہیں ہے، ہاں جو سمجھنا چاہے اس کو پیار محبت سے سمجھانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان کا تحفظ نصیب فرمائے. مجھے امید ہے کہ آپ یہ شرک کی حقیقت کتاب، سی ڈی اور حقیقت توحید انشاءاللہ لیں گے اور تقسیم بھی کریں گے. کون کون کرے گا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ زور سے کہیں. اور ہمیں انشاءاللہ اس تحفظ ایمان جو مشن ہے کہ اپنا تحفظ ایمان، دوسروں کا تحفظ ایمان، انشاءاللہ اس میں آگے بڑھنا ہے، اور آئندہ نشست میں دوسرے بھائیوں کو انشاءاللہ لے کر آنا ہے. آخر میں چند ضروری مسائل. لیکن نماز کے ہم نے 2-3 مسئلے بیان کیے تھے، اس میں سے ایک مسئلہ بڑا اہم تھا، میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں. وہ مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں اتنی آواز سے پڑھنا ہے کہ ہم خود سن سکیں. ہاں پنکھے کا شور ہو رہا ہے، تو زور زور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں، پنکھا بند کر دیں، شور نہ ہو، پھر آپ بند کمرے میں آواز نکال کے دیکھیں والیوم کتنا آواز کا رکھا جائے کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچتی ہے، یہ والیوم یاد رکھ لیں آپ. اب شور ہو رہا ہے، گاڑیوں کا شور ہے، اتنا ہی والیوم رکھیں، اور اس میں اتنی پریکٹس ہونی چاہیے کہ آواز آپ کے کان تک پہنچے اور برابر والے کو تکلیف نہ ہو. پوری نماز میں جو پڑھتے ہیں افضل تو یہ ہے کہ ہر پڑھنے والی چیز کو اسی طرح پڑھیں، لیکن کن چیزوں کو اتنی آواز سے پڑھنا ضروری ہے؟ ایک تو تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اگر یہ دل دل میں کہی تو نماز شروع نہیں ہوگی. دوسری امام کے لیے اور اکیلے نماز پڑھنے والے کے لیے سورہ فاتحہ اور ساتھ میں سورت ملانا. جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے، چاہے ظہر کی نماز ہو چاہے عصر کی نماز، امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے، کوئی سورت نہ ملائے، خاموش کھڑا رہے. تو امام کے لیے اور جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے سورہ فاتحہ اور سورت کا ملانا، التحیات پڑھنا اور دعائے قنوت اور سلام. نماز جنازہ کی چار تکبیریں اور سلام، اسی طرح نماز عید کی جو زائد چھ تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت کی رکو کی تکبیر، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پر بلند آواز سے پڑھنا، اتنی بلند آواز سے کہ آپ کے کان سن سکے، یہ ضروری ہے. اب سجدے میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اگر یہ ہم آہستہ بھی کہہ لیں یا دل دل میں بھی کہہ لیں تب بھی سجدہ ہو جائے گا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی اگر کوئی دل دل میں کہے تب بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن یہ چیزیں جو بیان کی گئیں یہ ضروری ہیں، اتنی آواز سے کہ آپ کے کان سنے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنے دوست سے، اپنے گھر والوں کو یہ مسئلہ بتائیں اور کہیں کہ میری نماز چیک کریں آپ، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری توجہ نہیں اور میں دل دل میں پڑھتا ہوں. دوسرا مسئلہ ستر عورت کا بیان ہوا تھا، اللہ کرے ہماری بہنیں عمل کریں کہ نماز میں موٹی چادر اوڑھیں اور لباس باریک نہیں ہونا چاہیے. اگر نماز میں لباس اتنا باریک ہے کہ ٹانگیں نظر آ رہی ہیں یا قمیض اتنا باریک ہے کہ پیچھے سے کمر نظر آ رہی ہے، تو عورت کی نماز ہی شروع نہیں ہوگی. عورت کی نماز ہونا تو دور کی بات، شروع ہی نہیں ہوگی شریعت کے حکم کے مطابق. تو عورت جو ہے بڑی چادر سے پورے جسم کو چھپائے، بال نظر نہیں آنے چاہیے، بالوں کی رنگت نظر نہ آئے، پیچھے سے لٹکے ہوئے بال نظر نہ آئے، ہاتھوں کی کلائیاں نظر نہ آئے، پاؤں کے ٹخنے نظر نہ آئے، کان نظر نہ آئے، گلا اور گدی نظر نہ آئے. صرف نماز میں پانچ اعضاء عورت دکھا سکتی ہے اللہ کے حضور، جب کھڑی ہو تو پانچ اعضاء وہ کھول سکتی ہے. ایک تو چہرے کی ٹکلی، اس کا مطلب یہ کہ بال چھپے ہوئے ہوں، کان چھپے ہوئے ہوں اور گلا چھپا ہوا ہو، صرف چہرے کی ٹکلی وہ کھول سکتی ہے. ہتیلیاں، ہتیلیاں ختم ہو جاتی ہیں، یہ جو ہڈی ہے کلائی، یہ بھی نظر نہیں آنی چاہیے، اور پاؤں کے پنجے، اس میں ٹخنا نظر نہیں آنا چاہیے. یہ دو مسئلے ہم نے ریپیٹ کیے جو بیان ہوئے تھے. اس کے علاوہ نماز میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز اطمینان سے پڑھنا واجب ہے. آرام سے رکن میں جائیں، آرام سے کھڑے ہوں، یعنی اسٹائل ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسے بڑی جلدی لگی ہوئی ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں، آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور آپ کا جانے کا انداز ایسا ہو جیسے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا کہ چلتا بن یہاں سے. تو اللہ کے حضور جب کھڑے ہیں تو نماز میں رکوع میں جائیں، رکوع سے اٹھیں تو اطمینان ہونا چاہیے، یعنی کسی کو دیکھ کر یہ نہ لگے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے، بڑی جلدی جلدی پڑھ رہا ہے. چونکہ وہ دیہاتی نے اس طرح نماز پڑھی تھی تو حضور نے فرمایا فصلی فإنک لم تصل، نماز دوبارہ پڑھ، نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے. تو ایک تو سکون کے ساتھ، دوسرا یہ کہ ہر رکن میں ہڈیاں رک جانی چاہیے، ساکن ہو ہڈیاں. جیسے رکو میں گئے تو بال دو کیا کرتے ہیں، رکو میں جاتے ہیں اور گاڑی اسٹارٹ ہی رکھتے ہیں، رکو میں گئے اور کھڑے ہو گئے، یعنی ایک لمحے کے لیے رکتے ہی نہیں ہیں. تو ایک سبحان اللہ کی مقدار ہر رکن میں ساری ہڈیاں ساکن ہو کر اطمینان سے رک جائیں یہ ضروری ہے. رکو سے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے. بہت سے لوگ ہیں رکو سے تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں سجدے میں سیدھا کہ کمر سیدھی ہو جائے. ہاں کسی کی بیماری ہے تو الگ مسئلہ ہے, کمر بھی سیدھی ہو اور ایک سبحان اللہ کی مقدار رکیں. دو سجدوں کے درمیان سیدھا بیٹھنا ضروری ہے. بعض لوگ دو سجدوں کے درمیان تھوڑا سا کھڑے ہوتے ہیں پھر دوبارہ سجدے میں, یہ نہیں. سیدھا بیٹھے اور ایک سبحان اللہ کی مقدار رکے. سجدے میں پیشانی زمین پر لگانی ہے. اگر پیشانی اٹھی ہوئی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا. تو زمین پر پیشانی اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگی ہو. لیکن اگر نرم قالین پر یا گھاس پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پیشانی اور ناک کو تھوڑا سا دبانا ہوگا, کیونکہ وہ نرم ہے. اتنا دبائیں کہ مزید نہ دبے تو سجدہ ہوگا, ورنہ سجدہ نہیں ہوگا. کیا مسئلہ بیان ہوا سجدے میں؟ کہ پیشانی اگر آپ قالین پہ رکھتے ہیں, قالین نرم ہے, یا گھاس پہ رکھتے ہیں تو کتنا دبانا ہے بتائیے, زمین کی سختی محسوس ہو. اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی لگانی ہے. اور اگر نرم زمین ہے یا قالین ہے یا گھاس ہے تو وہاں دبانا بھی ہوگا. سجدے میں اگر دونوں پاؤں اٹھے ہوئے ہوں گے تو سجدہ نہیں ہوگا. سجدے میں ایک انگلی کا لگ کر مڑ کر قبلہ رو ہو جانا یہ فرض ہے, اور دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا لگ کر مڑ کر قبلہ رو ہو جانا یہ واجب ہے, اور دسوں انگلیوں کا مڑ کر قبلہ رو ہو جانا سنت ہے. تو ہم اگر دسوں کو موڑ لیں تو سب پہ عمل ہو جائے گا. تو سجدے میں پیچھے پاؤں کو زور دیں گے تو انگلیوں کا جو پیٹ ہے نا, انگلیوں کا پیٹ, وہ زمین پہ لگے گا اور انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں گی. تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ دسوں انگلیاں مڑ کر کس طرف ہو جائیں؟ قبلے کی طرف. یہ ضروری ہے, اس کا ہمیں خیال کرنا ہے. اور دوسرا یہ مسئلہ یہ بیان ہوا کہ نماز میں اطمینان ضروری ہے. کیا مسئلہ بیان ہوا؟ اطمینان سے نماز پڑھنی ہے. یہ نہ لگے چونکہ وہ غنی رب ہے, اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے, تو اطمینان سے نماز ادا کی جائے. چلیں جلدی ہے تو لمبی نماز نہ ادا کریں, لیکن رکو میں اطمینان سے جائیں, اطمینان سے کھڑے ہوں. یہ نہیں کہ ایسا لگے کوئی ڈنڈے لے کر کھڑا ہوا ہے اور زبردستی نماز پڑھ رہا ہے وہ. اور دوسرا مسئلہ یہ, اہم مسئلہ یہ بیان ہوا کہ رکو سے کھڑے ہوں تو بالکل سیدھے کھڑے ہوں, اور ہر رکن میں تھوڑی دیر رکیں کہ ہڈیاں اور جسم ساکن ہو جائے. اسی طرح سجدے کے درمیان بھی سیدھا بیٹھنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ دو نشستیں مکمل ہوئیں, اب نو نشستیں باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس کی دعوت عام کریں. جو بھائی اس کی دعوت عام کرے گا, ہم دعا دیتے ہیں کہ جو بھائی جو بہنیں اس پورے ہفتے اس کو دعوت عام کرنے کی کوشش کریں گے, دوسروں کو لے کر آئیں گے, اللہ تعالیٰ انہیں جلد حرمین شریفین کی باادب حاضری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے, اور ہم سب کو ایمان کا تحفظ نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے کریم مالک و مولا پروردگار, تو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم سب کو ایمان کا تحفظ نصیب فرما. اے اللہ, اے کریم مالک پروردگار, تیرے بندے تیری بندیاں اپنے آرام کو چھوڑ کر صرف و صرف ایمان کے تحفظ کی فکر لے کر یہاں پر جمع ہوئے, اے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، ہر ہر قدم پر، ہر ہر لمحے پر کروڑوں اربوں خربوں سے زائد رحمتیں برکتیں اور نعمتیں عطا فرما، سب کی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما، مصیبتیں آفتیں بلائیں دور فرما، سب پر خاص کرم فرما۔ اے اللہ سب کی تمام دلی جائز تمنائیں دعائیں اور آرزوئیں جو ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے، جو بہتر ہو خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ کریم پروردگار، ہماری جان مال عزت و آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ اے کریم مالک پروردگار، غازی ملت عاشق رسول ملک ممتاز حسین قادری کو شاندار رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ استاد محترم کو اور تمام علماء مشائخ کو صحت کاملہ عاجلہ اور درازی عمر بالخیر نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم پر کرم فرما دے، ہماری اصلاح فرما، ہمیں دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، ہمارے سینوں کو نور قرآن سے روشن و منور فرما۔ آمین ثم آمین۔ بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔